Na čo toľko písať treba? Každý z nás má oči. Každý má oči. Na čo toľko písať treba? Na čo toľko písať treba? Radšej rád nekročiť. Radšej kročiť. Energiu svoju šetri. Energiu svoju šetri. Papier všetko kazí. Papier kazí. Energiu svoju šetri. Energiu svoju šetri. Nechaj si tie frázy. A nechaj si im frázy. Objektívne príčiny zlobavého aspektu v rámci našej normy zvyšovať kvalitu. Efektivnosť na to všetko a vzhľadom na značnosti. Náradný termín odstrániť v maličkosti. Slova, ale činy. Žiadne slova, ale činy. To je ten správny smer. Bang, bang. Nie slova, ale činy. Žiadne slova, ale činy. A tak to prosím, ber. Tak to ber. Objektívne hračiny z globálneho aspektu. Rámci našej normy. Zvyšovať kvalitu. Efektivnosť na do všetko a vzhľadom na ťažkosti. Náhradný termín. Odstrániť v maličkosti. Na čo toľko písať treba? Na čo toľko písať treba? Každý z nás má oči. Každý má oči. Na čo toľko písať treba? Na čo toľko písať treba? Radšej rád nekročiť. Radšej rád nekročiť.